ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 16वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के एकमेव सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस सूत्र का विचारणीय विषय है जिस साधक का साधन ब्रह्म विद्या के प्रति जो शास्त्र ने बताया है वह पूरा बहिरंग अंतरंग पूर्ण हो गया है अनुष्ठान से, जिसका ऐसे साधक को ब्रह्म विद्या जिस जन्म में उसका अनुष्ठान ब्रह्म विद्या के साधनों का पूरा होता है उसी जन्म में ब्रह्म विद्या होती है या जन्मांतर में होती है। पूर्व पक्ष है कि जब साधन पूरा हुआ तो निश्चित रूप से उसी जन्म में ब्रह्म विद्या होगी, और सिद्धांत है जिस जन्म में साधना पूरी हुई उसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है यदि प्रतिबंध नहीं है तो, और प्रतिबंध यदि है भावी तो उस भावी प्रतिबंध का क्षय भोग करके करने के पश्चात होगा। भावी प्रतिबंध होता है प्रारब्ध रूप ही, उसका तो क्षय भोग से होता है, और वह भावी प्रारब्ध यदि अवशिष्ट है तो साधन होते ही उसी जन्म में ज्ञान नहीं होगा। जिस भावी जन्म में भोग करके क्षय होगा उस समय हो जाएगा, यह सिद्धांत है। इसे अहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात् इससे भगवान वेदव्यास जी ने कहा। अप्रस्तुत प्रतिबंधे का अर्थ है यदि भावी प्रतिबंध रूप प्रारब्ध नहीं है, ब्रह्म विद्या का साधन पूरा हुआ है तो इस जन्म में भी, अहिकम का अर्थ है अहिकम अपि का अर्थ है इस जन्म में भी ज्ञान होता है, और अपि शब्द का प्रयोग करके बताया जा रहा है यदि प्रतिबंध है तो जन्मांतर में भी होगा, इसलिए अनियम हुआ। ऐसा क्यों? तो कहा तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् से बताया गया प्रतिबंध होने पर, साधन पूरा होने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उस जन्म में, जन्मांतर में प्रतिबंध निवृत्त होने पर हुआ है बिना साधन के ही, ऐसा देखा जा रहा है, श्रुति बता रही है वामदेव आदि के विषय में। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। और वह प्रतिबंध है कर्मरूप प्रतिबंध, प्रारब्ध कर्मरूप प्रतिबंध, जिसे कहा जाता है उपस्थित विपाक कर्म का ही दूसरा नाम है प्रारब्ध। उपस्थित विपाक, इसमें वो ही समास है। विपाक शब्द का अर्थ है फल, उपस्थित हो गया है विपाक यानी फल जिस कर्म का, उसे कहा जाएगा उपस्थित विपाक कर्म। तो प्रारब्ध का फल भोगने के लिए उपस्थित होता है यानी फलोन्मुख कर्म रहता है, वही प्रारब्ध है उसी को ही उपस्थित विपाक कर्म कहा जाता है। और वह प्रारब्ध यदि प्रतिबंध ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधकात्मक नहीं है तो ज्ञान हो जाएगा, और प्रतिबंधकात्मक प्रारब्ध यदि है तो ज्ञान नहीं होगा। तो कहा उपस्थित विपाक कर्म यानी प्रारब्ध कर्म से ब्रह्म ज्ञान प्रतिबद्ध होता है, ऐसा आप कह रहे हैं, उससे विपरीत क्यों नहीं होगा? जो ब्रह्म विद्या के उत्पादक श्रवणादि हैं उन्हीं से माना जाए प्रारब्ध का प्रतिबंध। तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि कर्म के विपाचक हैं, कर्म को फलोन्मुख करने वाले हैं देश काल निमित्त विशेष, और कर्म परस्पर विरोधी अनेक प्रकार के फल वाला होने से उन कर्मों का विपाचक देश काल वस्तु रूप जो निमित्त है वो भी अनेक प्रकार का है। इसलिए एक कर्म का विपाचक जो देश काल वस्तु होगी वही कर्मांतर की भी विपाचक होगी ये नहीं कहा जा सकता। ये अलग अलग फल वाला कर्म होने से हरेक कर्म का विपाचक देश काल वस्तु भी अलग अलग है। इसलिए जो प्रारब्ध को फलोन्मुख करने वाला देश काल निमित्त है वही श्रवणादि का भी फलोन्मुख करने वाला नहीं होगा। तो कहा कैसे समझे कि ये देश काल वस्तु श्रवणादि के द्वारा ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कर्म को फलोन्मुख करने वाले हैं, और ये देश काल विशेष श्रवणादि को ब्रह्म विद्या उत्पत्ति रूप फलोन्मुख करने वाले हैं, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है? तो कहा कि उसका तो अनुमान करना होता है फल विशेष को देख करके। ब्रह्म विद्या के जो साधन बताए हैं वह पूरा पूरा जिसने संपन्न किया है और ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई है तो समझना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देश काल वस्तु उसके श्रवण आदि को फलोन्मुख करने वाली है, करने वाले। और जिसको श्रवण आदि पूरे होने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो समझना चाहिए उसके प्रतिबंधात्मक प्रारब्ध को फलोन्मुख करने वाला देश काल वस्तु रूप ये निमित्त है उस व्यक्ति के। इसके लिए शास्त्र भी केवल इतना बताता है कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, और बाकी फल के अनुसार उसके फलोन्मुख करने वाले देश काल वस्तु अनुमान से ज्ञातव्य है, अनुमेय है। इसे शास्त्रम अपि कर्मण अस्य कर्मण इदं फलं भवति इति एतावति पर्यवसितं न देशकाल निमित्त विशेषम अपि संकीर्तयति, इससे बताया। और साधन वीर्य विशेषात्तु अतीन्द्रिया कस्यचित् शक्ति इत्यादि से ये बताया गया कि किसी किसी जिस साधन के फलोन्मुख्य अनुकूल देश काल वस्तु है समझना होगा, उस साधन में जो विशेष सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से एक विशेष शक्ति देश काल वस्तु निमित्तक अभिव्यक्त हुई है और अन्य साधन की देश काल वस्तु निमित्तक शक्ति जो अतीन्द्रिय हैं अनुमेय हैं वह प्रतिबद्ध रही। इसे साधन वीर्य विशेषात्तु अतीन्द्रिया कस्यचित् शक्ति आविर्भवति सा प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति, इसे बताया गया। और न च अविशेषेण विद्यायाम अभिसंधिर नोत्पद्यते इह अमूत्र इत्यादि से ये बताया गया कि पूर्व पक्षी ने जो कहा था ब्रह्म विद्या के साधन भूत श्रवणादि में प्रवृत्त होने वाले साधक की यह अभिसंधि होती है कि मुझे इसी जन्म में ज्ञान हो जाए। इसी अभिसंधि से प्रेरित होकर के वह श्रवणादि करता है, इसलिए उसके अभिसंधि के अनुरूप उसे इसी जन्म में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होना चाहिए। ऐसा जो कहा था पूर्व पक्षी ने, उसके विषय में कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब साधकों को नियम से ऐसी ही जिज्ञासा हो कि इसी जन्म में ज्ञान हो। ये देखा जा रहा है कि सांसारिक दुख गत अनेक जन्मों से अनुभव में आया है और भविष्य में भी आता ही जाएगा, जब तक विधेय कैवल्य नहीं होगा तब तक। न हवा स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो रपथि अस्ति, इस श्रुति के अनुसार जब तक शरीर में तादात्म्य अभिमान रहेगा, आने वाले जितने भी जन्म हैं सांसारिक दुख की अनुवृत्ति होगी ही, और उन सांसारिक दुख को हमेशा के लिए निवृत्त करना चाहता है जो, उसके अंदर अभिसंधि ये भी हो सकती है कि इस जन्म में दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो, या यदा कदाचित भविष्य में जिस किसी भी जन्म में हमें दुख प्राप्त न हो उनकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। क्रम मुक्ति की भी इच्छा होती है ना, इसलिए ये नियम नहीं है कि इसी जन्म में ज्ञान हो जाए, ऐसी ही सब जिज्ञासुओं की अभिसंधि रहेगी, ऐसा नियम नहीं है ये कहा गया। अब तथा च श्रुतिर दुर्बोधत्वम आत्मनो दर्शयति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, इसे देखिए। ये हो गया है, पूरा ही हुआ अधिकरण। अच्छा हाँ, तो गर्भस्थ एव ये जो है, तो गर्भस्थ एव च वामदेव प्रतिपेदे ब्रह्म भावम इति वदन्ति जन्मांतर संचितात साधनात जन्मांतरे विद्योत्पत्तिम दर्शयति। सूत्रस्थ तद्दर्शनात, ये जो पद है ना, प्रतिपेदे होना चाहिए, लीट लकार का रूप है प्रतिपेदे। तो गर्भस्थ एव च वामदेव प्रतिपेदे, ब्रह्म भावम इति वदन्ति, ये श्रुति का विशेषण है। इति वदन्ति श्रुति, और ये प्रथमा का एक वचन होने से दर्शेति का कर्ता हो जाएगा। इति वदन्ति श्रुति जन्मांतर संचितात साधनात जन्मांतरे विद्योत्पत्तिम दर्शयति। श्रुति दर्शयति यानी बताती हैं, क्या बताती हैं कि जन्मांतरे विद्योत्पत्तिम दर्शयति, अन्य जन्म में भी ज्ञान की उत्पत्ति बताती है। वह कौन से साधनों से, तो कहते पूर्व में, पूर्व जन्मों में अनुष्ठित साधनों से भावी उत्तर जन्म में विद्या का जन्म बताती है श्रुति। कौन सी श्रुति, तो कहते हैं जो श्रुति गर्भस्थ वामदेव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुई ऐसा बताने वाली श्रुति है। गर्भ में स्थित वामदेव ऋषि को ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ यानी ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त हुआ। तो ब्रह्म विद्या का फल तो ब्रह्म विद्या के साथ ही साथ होता है, योगपद्य है। तो गर्भ में ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त हुआ ब्रह्म भाव ऐसा बताने वाली श्रुति ये बता रही है कि गर्भ में ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो गर्भ में तो ब्रह्म ज्ञान के साधन श्रवण मनन निधिध्यासन की कोई व्यवस्था नहीं है, श्रवणादि की। तो बिना श्रवणादि के ही गर्भ में ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ, इस प्रकार की जो शंका है, इस शंका का निराकरण करते हुए ये बताया गया कि ये श्रुति बता रही है कि वहां बिना श्रवणादि के ही वामदेव जी को ज्ञान हुआ। तो श्रवणादि के बिना होगा तो फिर व्यभिचार हो जाएगा साध्य साधन भाव में, ज्ञान और श्रवणादि के व्यतिरेक व्यभिचार माना जाएगा ना, श्रवणादि रूप साधन नहीं है और ज्ञान होगा। तो कहते हैं पूर्वकृत जो श्रवणादि है, श्रवणादि तो है लेकिन उस समय नहीं कि श्रवणादि हुए, पूर्व जन्म में ही श्रवणादि पूरे हुए हैं और भावी प्रतिबंध विद्यमान होने से वहां श्रवणादि के पूरे होते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं हुआ। और जैसे ही वह भावी प्रतिबंध भोग करके समाप्त हुआ प्रारब्ध, तो पूर्व में अनुष्ठित श्रवणादि से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ ऐसा बताने वाली श्रुति ये कह रही है कि पूर्व अनुष्ठित श्रवणादि से जन्मांतर में विद्या की उत्पत्ति होती है। हाँ, स्मृत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हुआ और उससे अभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई, उससे साक्षात्कार से अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। साक्षात्कार होता है पहले से श्रुत तत्वमसी वाक्य से, विचारित तत्वमसी वाक्य ने अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उत्पन्न कर दिया, उससे अभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई, यही ब्रह्म भाव की प्राप्ति है। ब्रह्म भाव तो नित्य है ना। हाँ, एक साथ होती है लेकिन दोनों एक नहीं है। हाँ, एक साथ होती है दोनों में साध्य साधन भाव योग पद्य है। तो ये कह रहे हैं कि गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्म भावम इति वदन्ति जन्मांतर संचितात साधनात जन्मांतरे विद्योत्पत्तिम दर्शयति। ऐसा बताने वाली श्रुति ने बताया जन्मांतर में संचित यानी अनुष्ठित श्रवणादि से जन्मांतर में ज्ञान हुआ, ये बताती है ये श्रुति। नहीं गर्भस्थस्यैव अहिकं किंचित साधनं संभाव्यते। गर्भस्थ वामदेव को जो ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार का उसी जन्म में वामदेव जी के द्वारा अनुष्ठित कोई साधन गर्भ में हुआ ऐसा नहीं देखा जा रहा, ऐसा नहीं है ना। गर्भ में कोई साधन नहीं हुआ तो गर्भस्थस्यैव अहिकम किंचित साधनम न तो संभाव्यते, वो संभव नहीं है। इसलिए मानना होता है कि पूर्व जन्म में अनुष्ठित श्रवणादि से ही उनको ज्ञान हुआ, गर्भ में आने का ही था, यानी जन्मांतर। बाकी उस जन्म का वामदेव ऋषि जन्म का जितना प्रारब्ध है वो सब है, लेकिन वो जीवन मुक्त प्रारब्ध की भी दो प्रकार की अवस्था होती है ना। एक जीवन मुक्त का प्रारब्ध, एक ज्ञानी का प्रारब्ध, साधक का प्रारब्ध। तो गर्भ में निवास करने का एक हेतुभूत प्रारब्ध था दुख भोगने का, वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक था, वो चला गया। उसके बाद का जो वामदेव शरीर, वामदेव ऋषि का शरीर रहा, जीवन रहा, उस शरीर का निमित्तभूत प्रारब्ध भी तो रहा ना, लेकिन वह विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं था, प्रारब्ध में प्रतिबंधक अंश उतना ही था जो गर्भ में दुख भोगने का वह भोग करके समाप्त हुआ, वो प्रतिकूल प्रारब्ध था। उसका उसके समाप्त होते ही फिर ज्ञान हुआ। बाकी भी प्रारब्ध रहा लंबा, वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रारब्ध नहीं था। वो पूरा शरीर जो टीका उनका, वो प्रारब्ध से ही न टीका, लेकिन वह ज्ञान के प्रतिकूल प्रारब्ध नहीं था, प्रतिकूल प्रारब्ध उतना ही था। इसलिए गर्भ में ही ज्ञान हुआ प्रतिकूल प्रारब्ध के समाप्त होते। इसलिए पहले बताया ना भाष्य में भाष्यकार भगवान ने और टीकाकार ने बताया था कि वो भी अनुमान करना होता है, प्रतिबंधक प्रारब्ध का फल को देख करके अनुमेय है। तो ये अनुमान हो रहा है कि जहां ज्ञान हुआ उससे पहले तक का ही प्रारब्ध वो प्रतिबंधक माना जाएगा, और उसका भोग करके क्षय हुआ तो फिर ज्ञान हुआ। बाकी का प्रारब्ध है वो जीवन मुक्ति में, जीवन मुक्त का प्रारब्ध जैसा होता ऐसा है, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं है। तो गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्म भावम इति वदन्ति जन्मांतर संचिता साधना जन्मांतरे विद्योत्पत्तिम दर्शयति। नहीं गर्भस्थस्यैव अहिकं किंचित साधनं संभाव्यते। ये स्रोत लिंग हुआ, अब स्मार्त लिंग बताया जा रहा है। गीता रूपी स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो लिंग है, ज्ञापक है, ये बताने वाला कि जन्मांतर में अनुष्ठित साधन से जन्मांतर में प्रतिबंध निवृत्त होने पर ब्रह्मज्ञान होता है। तो अर्जुन का भगवान के प्रति प्रश्न है छठे अध्याय में, उसका उत्तर देते समय भगवान ने ये बात बताई है। इसे कह रहे हैं भाष्कर भगवान, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति इति अर्जुनेन पृष्टो भगवान वासुदेव नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति इति उक्त्वा पुनः तस्य पुण्यलोक प्राप्तिम साधुकुले संभूतिम च अभिधाय अनंतरम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम इत्यादिना अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम इत्यन्तेन एतद एव दर्शयति। एतद एव दर्शयति का अर्थ है प्रतिबंधक क्षय होने पर जन्मांतर में अनुष्ठित श्रवणादि से जन्मांतर में ज्ञान का जन्म। यह वासुदेव दर्शयति, यहां दर्शयति का करता है भगवान वासुदेव। जो एतद एव दर्शयति के पास में दर्शयति क्रियापद है ना, इसका करता है भगवान वासुदेव। और भगवान वासुदेव का एक विशेषण है अर्जुनेन पृष्ट, अर्जुन के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया भगवान से। कौन सा? कि अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो साधक बहिरंग साधन छोड़ करके जो ज्ञान का अंतरंग साधन है योग शब्दित निधिध्यासन, उसमें प्रवृत्त हुआ और योग संसिद्धि शब्द का अर्थ है योग का फल, योग है निधिध्यासन, वो निधिध्यासन कर रहा है और निधिध्यासन यदि बीच में छूट जाए या ऐसा निधिध्यासन करते करते भी शरीर छूट जाए तो योग संसिद्धिम अप्राप्य का मतलब निधिध्यासन का फल अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त किए बिना उसे नहीं हुआ अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, तो काम गतिम गच्छति वह कौन सा फल प्राप्त करता है, उसकी क्या गति होती है, किस फल को प्राप्त करता है। कर्म तो छूट गया और योग का फल भी यानी निधिध्यासन का फल भी प्राप्त नहीं हुआ ब्रह्म साक्षात्कार, तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा और भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया। क्या बताया? कि नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कृष्ण ने कहा कि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम न गच्छति, जो कल्याणकृत है यानी श्रेय मार्ग को अपनाने वाला है, कल्याण है श्रेय ब्रह्म विद्या और ज्ञान मार्ग पर जो चल रहा है उसे कहा जाएगा कल्याणकृत। तो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले किसी को भी दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। दुर्गति है अधोगति, कष्टागति, मनुष्य से निकृष्ट योनि की प्राप्ति दुर्गति मानी जाएगी। तो ज्ञान मार्ग में चलने वाले किसी भी साधक को मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि की प्राप्ति नहीं होती, इसकी दुर्गति नहीं होगी। तो कहा ऐसा बता करके आगे कहा कि पुनः तस्य तो वो वैसा अंतिम में चिंतन उनका हुआ, जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है उसका चिंतन, वो तो मुहवशात वैसा हुआ। उनके उतने समय के लिए उनको ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट माना गया। ज्ञान मार्ग तो मोह मार्ग नहीं है ना, उनकी दया तो ठीक है लेकिन दया ने क्या किया, मोह का रूप धारण कर लिया। और जिसके प्रति मोह होता है, राग होता है, उसका चिंतन होता है। ज्ञान मार्गी किसी से राग द्वेष नहीं करता, राग द्वेष वशात किसी का चिंतन नहीं करता, और उनका राग वशात हिरण के विषय में चिंतन हुआ, वो जन्म हुआ, ये हुआ ना, इसलिए उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। लेकिन साधन ने भी अपना प्रभाव दिखाया, दूसरा जन्म हुआ तो उनको याद रहा कि मेरी दया ने मोह का रूप धारण कर लिया और मोह वशात मुझे हिरण का जन्म लेना पड़ा, इसलिए इस जन्म में मुझे संगई नहीं करना किसी का, सावधान रहना है। जड़ भरत जन्म में सावधान रहे तो ज्ञान भी हुआ। इसलिए साधक को ये तो विचार रखना ही पड़ता है ना, हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि हमारी दया कहीं हमें डुबाने वाली न सिद्ध हो जाए। कोई डूब रहा है नदी में, उसे निकालने के लिए कोई तैरने वाला व्यक्ति चला जाए, लेकिन डूबने वाला इतना सशक्त हो कि स्वयं तो डूब ही रहा है, जो निकालने गया है उसको भी पैर पकड़ करके नीचे ही खींचता जा रहा है, तो फिर उसे तो सावधानी से लात उसे मार करके अलग निकलना है ना, नहीं तो डूब ही जाएगा। वही वो नहीं कर पाए भरत साधक जन्म में, इसलिए उनका जन्म हुआ। तो ये कह रहे हैं कि इति उक्त्वा पुनः तस्य पुण्यलोक प्राप्तिम साधु कुले संभूतिंच अभिधाय। तो ये बताया कि कल्याण मार्ग पर चलने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ये कह करके फिर शरीर छोड़ने वाले साधक के अंतकरण की स्थिति को देख करके अपने लिए जब चिंतन करता है साधक, तो या तो संसार अंतपाती उत्कर्ष चाहेगा या तो ब्रह्म भाव चाहेगा, निश्रेष मोक्ष, यही दो अज्ञानी के लिए फल हो सकते हैं ना। अभ्युदय चाहता है वैराग्य में न्यूनता के कारण, तो जो कल्याण मार्ग पर चलने वाला साधक है लेकिन वैराग्य में न्यूनता है, तो उसकी स्थिति बताई कि उसे पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। प्राप्य पुण्यलोकान पुण्यकृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा। उससे भगवान ने बताया कि जो साधक श्रेय मार्ग पे चल रहा है लेकिन शरीर छूटते समय उसका वैराग्य शिथिल हुआ तो वह पुण्यलोक में चला जाता है, पुण्य कर्म करने वाले लोक प्राणी जिस लोक में जाते उस वहां जाता है और वहां फिर रहता है बहुत दिनों तक, फिर जन्म लेता है मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में श्रीमानों के घर में। और एक साधक ऐसा है जो मृत्यु के समय भी वैराग्य उसका न्यून नहीं है, तीव्र है, तो उसका वह साधक शरीर छूटते ही दूसरा योगी के कुल में जन्म, इसलिए साधु कुले संभूतिम, योगी के कुल में जन्म बता करके आगे कहा कि साधु कुले संभूतिंच अभिधाय अनंतरम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम। तत्र यानि जो उसका जन्मांतर हुआ वहां फिर उसे उस बुद्धि का संयोग होता है। बुद्धि शब्द से लेना ज्ञान मार्ग, ब्रह्म विद्या की जो साधना अभी तक करता आ रहा है, जहां से छूटी थी वहां से आगे की साधना को वो पकड़ लेता है, यही बुद्धि संयोग माना जाता है। उसका साधन जितना हुआ था वहां से आगे का साधन वो पकड़ लेता है। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तो कहा कौन सा वो बुद्धि संयोग यानी ज्ञान का साधन पकड़ता है, तो पौर्वदेहिकम पूर्व शरीर में साधक शरीर छोड़ते समय जो साधन वो कर रहा था, जहां से छूटा था वहां से आगे का साधन वो पकड़ लेता है, इसलिए पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम का विशेषण है। इत्यादि ना इन वाक्यों से भगवान ये बता रहे हैं। और कहां तक के, तो अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, तो अनेक जन्म से साधना करते करते करते जो संसिद्ध हुआ का मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में योग्य अंतकरण वाला हुआ तो माना जाता है संसिद्ध हुआ। अहम ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार धारण योग्य चित्त हो गया है जिसका, ऐसा हो गया वो है अनेक एक जन्म की दो जन्म की साधना नहीं, अनेक जन्म की साधना से वह चित्त की योग्यता आ जाती है। और ततो याति पराम गतिम, तो ततः यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या प्राप्त होते ही ब्रह्म विद्या से क्या हुआ कि पराम गतिम याति, परागति को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तैतृय श्रुति बताती है। तो परागति की प्राप्ति है आभानापादक आवरण की निवृत्ति, तो जैसे ही ब्रह्म विद्या हुई तो आभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई, तो आभानापादक आवरण की निवृत्ति यही ज्ञान का फल है, वह उसके जीवन में आया। बाकी तो ब्रह्म भाव नित्य ही है। तो यहां तक के ग्रंथ से भगवान ने यही बात बताई कि साधक को उसके पूर्व जन्म की साधना से ज्ञान होता है। तस्मात, अब ये उपसंहार वाक्य है, सूत्र की व्याख्या पूरी हुई भाष्य में। तद्दर्शनात् इस अंतिम पद की व्याख्या करते हुए स्रोतलिंग और स्मार्तलिंग बताए, और ये स्रोतलिंग तथा स्मार्तलिंग से निश्चित होता है कि ये नियम नहीं है कि अहिक ही विद्या का जन्म होगा, आमुष्मिक नहीं होगा, ऐसा नियम नहीं है। यहाँ पर भी हो सकता है, जन्मांतर में भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा अनियम पक्ष है, यह श्रुति स्मृति बता रही है। ये इस अधिकरण का सिद्धांत है। उस सिद्धांत का उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं, तस्मात् अहिकम आमुष्मिकम वा विद्या जन्म प्रतिबंध क्षयापेक्षया इति स्थितम। स्थितम यानि निश्चितम, अवधारितम। तो तस्मात् यानि स्रोत स्मार्त लिंगात, श्रुति तथा स्मृति जन्मांतर के साधन से जन्मांतर में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति बता रही है, जिस कारण से, तस्मात् का अर्थ इसी कारण से, अहिकम आमुष्मिकम वा विद्या जन्म प्रतिबंध क्षय अपेक्षया। प्रतिबंध जिस जन्म में निवृत्त होगा, इस जन्म में प्रतिबंध निवृत्त हुआ यदि और भावी प्रतिबंध नहीं है, तो इसी जन्म में विद्या जन्म होगा। बाकी सारे प्रतिबंध निवृत्त हो गए, प्रारब्ध रूपी प्रतिबंध शेष हैं, तो भावी जन्म में विद्या का जन्म होगा पूर्व अनुष्ठित साधनों से ही। इति स्थितम यानी इति निर्णीतम, ये निर्णय हुआ इस अधिकरण में। इस प्रकार ये जो 16वां अधिकरण है, इसका विचार पूरा हो जाता है। अब इस पाद का और अध्याय का अंतिम अधिकरण है, मुक्ति फला नियमाधिकरण। तो जैसे विद्या के जन्म के विषय में विचार हुआ 16वें अधिकरण में, वो आमुष्मिक ही होगा, ये अहिक ही होगा, या अहिक आमुष्मिक अनियम से विद्या जन्म होगा, ये संशय होने पर ये निर्धारण किया गया, अहिक आमुष्मिक विद्या जन्म हो सकता है, प्रतिबंध न होने पर अहिक, प्रतिबंध होने पर आमुष्मिक विद्या जन्म होगा, ये अनियम पक्ष बता। अब विद्या के विषय में तो मान लिया प्रतिबंध होते हैं, अब विद्या का जो फल है मोक्ष, उसके स्वरूप के विषय में विचार करना है, मोक्ष के स्वरूप के विषय में, कि कर्म फल वेद ने बताए हुए साधन दो है ना, एक कर्मनिष्ठा दूसरी ज्ञान निष्ठा, तो कर्म का यानी अनुष्ठेय साधन का एक फल है, वो है संसार, और एक है प्रमा का फल, प्रमा है ब्रह्म ज्ञान, उसका फल है मोक्ष। तो वेद ने बताया हुआ जो अनुष्ठेय साधन का फल है संसार, वह सातिशय है, उसमें अतिशय का अर्थ है विशेष यानी सविशेष है, सातिशय का अर्थ तारतम्य से युक्त है, उसमें उत्कर्ष अपकर्ष है, चाहे वो कर्म का फल लो या उपासना का फल लो, एक जैसा नहीं होता, निरतिशय नहीं होता, वो सातिशय होता है। स्वर्ग भी सबको एक जैसा प्राप्त नहीं होता, पुण्य कर्म करने वाले वहां पर भी उत्कर्ष अपकर्ष है ना, ऐसे ब्रह्मलोक में सगुण ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, तो वहां भी चार प्रकार है ना, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चार प्रकार है का मतलब साती सहता है। तो कर्म का भी फल साती से है, उपासना का फल भी जैसे साती से है, वैदिक साधनों का फल, ये दोनों वैदिक साधन है, ऐसे ज्ञान भी वैदिक साधन है, वेद ने बताया हुआ साधन है। तो ज्ञान का फल भी क्या कर्म उपासना के फल के तरह साती से ही होगा या निरति से है? ब्रह्म विद्या के फल का स्वरूप साती से है कि निरति से है, यह संशय होता है। पूर्व पक्षी कहेंगे साती से होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वैदिक साधन है, जैसे कर्म उपासना वैदिक साधन है, ऐसे वैदिक साधन का फल होने के कारण मोक्ष भी कर्म उपासना के फल के तरह साती से है, ये पूर्व पक्ष आएगा। सिद्धांत होगा कि ब्रह्म विद्या का फल निरति से है, ये सिद्धांत बताया जाएगा इस अधिकरण में। ब्रह्म विद्या का फल है मोक्ष, और मोक्ष है ब्रह्म, और वेद ब्रह्म को एक रूप बता रहा है। इसलिए क्या होगा कि मोक्ष जिस किसी का भी हो, हिरण्यगर्भ की आयु पूरी होने के बाद हिरण्यगर्भ की जो मुक्ति होगी विधेय मुक्ति, उसमें और किसी मनुष्य को मानव शरीर में ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाए उसकी मुक्ति, इंद्रादि देवताओं को भी ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई है उनकी मुक्ति, वामदेवादि ऋषियों की मुक्ति, इस मुक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। चाहे इस संसार का अध्यक्ष ब्रह्मा मुक्त हो जाए या एक सामान्य मनुष्य ब्रह्म विद्या की साधना करते करते मुक्त हो जाए, ज्ञान एक जैसा होगा, ज्ञान भी एक जैसा होगा, क्योंकि ज्ञान का विषय ब्रह्म एक है और उसका फल भी एक ही है, वो निरति से है। ये सिद्धांत इस अधिकरण में बताया जाएगा, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।